أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الطور دا سلوشتم آيات تسخ دا نجرشم آيات تسخ شروع پر نه څلوېښتم آیات باندې ختم شو چې د هغه د سورت فای هم دی. نو دلته چې دی مخکې پخوا موږ ربط بیان کړی وو چې د سورت تر پایه پورې چې دی د رسالت مسله، د معاد مسله، د توحید مسله مختلطه بیانوي، ګډه وډه یې پلا یو آیات یو سي بعد بل سي بل پلا بیرته بیا د هغه اول سي بیا د بل سي په پای کې تسلیه د نبی علیه السلام بیانوي. نو په دغه سلسله کې د مضامینو دا اوس دستي په دستي چې دی دا د بیان د توحید دی، هغه دا دی چې مشرکانو به د الله تعالی په باره کې داسې یو عقیده درلوده چې دا ملایکه چې دي دا د الله تعالی لوڼې دي، دا د خدای پاک دپاره اولاد بولي، په اولاد کې بیا لوڼې ورته بللې چې دا د ده لوڼې دي. نو الله عز وجل د دوی دغه خبرې رد کوي چې دا کوم بد قضاوت دی چې دوی یې کوي، په خپله لور نه غواړي و ځان ته زوی غواړي، او الله عز وجل ته لوڼې ثابتې یې پلا خو ګرسره د الله تعالی په جناب د هغه په شان کې خو د اولاد د عقیدې درلول خو ګرسره کفر دی. بیا نو د سره په کفري عقیده کې بیا هغه نازواني کوي چې ځان ته زوی غواړي او الله پاک ته لور لرو کوي، یعنې د دې دا مطلب نه دی چې یعنې که زوی ثابت کړي نو برس یې خبره، د هغه هم کفر دی، دا هم کفر دی، خو په دا کفر کې دغه هغه د نازواني کفر دی، هغه معنی هغه بې انصافي یې درنو. الله دش فرمایي ام آیا لهو دغه الله عز وجل را البنات لونی دی ولکم او سس د پار البنون زامن دی، معنا دغه رقم ده ته دوغه نه در خدای لوړی ته خپل ځان ته زوی ثابته یې، الله عز وجل ته لور ثابته، او حال دا چې د الله تعالی په شان کې مطلقا اولاد که ذکری که انسای کفر دی شرک دی، نو دا غلطه ده. فسیا د رسالت مسجد بیرته خبره ده، او ما دې مختلط یو آیات یو ده بل بیرته ده بل د رسالت مسله بیا دا ده چې الله عز وجل دا ستا نبوت د دوی دپاره دغسې برملا ثابت دی، ولیعرفونه کما یعرفون ابناءهم، داسې ولې چې پېژني نبی علیه السلام لکه خپل چې سړی زوی پېژني، چې شایي چې مازی کېږي چې دی پېژني چې زما زوی دی. نو رسول علیه الصلات وسلام هم په نبوت دغسې پېژني، خو زه د نیولي دي. نو دا زد چې نیولي ګای ګای بله مسله پکې پېښي، هغه داسې لکه د کلي ملا چې پر داخل کو دا غرا کم بوجی خاص لکد د پر دکه کر اچ گت کده مونر دی گرزی ولی خدای بیا میشت پر کیش بیا به میشت نه غواړي بل بو یغه بو بیا وای زرا غواړي دغه مقتدا چې بیا کړ دې بل وخت وی ونی پر مخ بودی مو چی چې په خدای کوم بیا غ خوند لید دلی د قسم په خدای چې یی جو زرد خوش دگی بد کده زی مړي چې زه په مخ درتم لار دی چپه ولا نو هغه وجه چې شه دغه اجر دی مزدوری دی نو الله پاک خود خود د دې سمزدري میشتګي وزریم نه غواړي چې بده درڅ کیش ام تسالو آیات سوال کوي غشتنه کوي هم د دې څخه اجرن د مزدوري او د ثواب فهم نو دوی من مغرم د تاوان څخه مسقلون درنه کړی سوي وز دې د تاوان دروندې بوج دی باندې نو دغه خو هغه خوم نه ده نو خو معلوم ده ر عناد دی چې ورته ثابت امیه چې کدا غو مسله نسی بارا بیا ته شسړی محمد امین یې چې دلته ورته ابد ته سجده مکو بارا دی پرځان درنه یې نو خو مر هغه دغه نه د پکښې کاله پکوي چې چا باندې ګایګه د حق خبر غمیر بارا خو هغه اجر په پسی ورسته معنا میټر په مفسي ګرځي بل راپ سره ځي ته خو بل نو ورته ځي چې اته خا دغه د یاجره دغه ده نو خو بیا خو بخي غلطه چې عناد ګرځي چ حقم ثابت منی امنه کدا غ واجه وی لا هم دنیوی واجه د گای گای پر چا باندې مال حق والا درند سی نو خود ته خواغه واجه هم نس نو صرف صرف عناد ولا دغس د هغه د رسالت په مسله کې د دې عناد ښکارا کی ترجمه څنګه سو ام تسالو ایا ته غشتنه کې سوال کې هم د دې اجرن د مزدوري د بدلی په هم نو دی من مغرم د دغه تاوان څخه چې پر دې باندې راځي مسقلون درنه کړی سی وی ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام عندهم یاک پنیز بانی دا دوی دانو بیا دا بیان دا بعث و دا مجازات کی پا دا غزائی کی بیا لار بعث بعد الموت اگا بیا دا سی دوی بویل دا کپارو دا عقی داو لکه پا صورت کهف که دا خبر تیر اس باد وان روالان و ایو باغ در لوی دا بلی ور تراوستی اگا دا باغ والا برو وما اظن الساعت قائمه ولزو خود دا گمان نکو بچ قیمت کراسی دا د دې خلکو خبرې سره جوړې کړي چې دا خلک بیری او خکې ورته درولي چې بیا قیامت دی بیا ټول ترازو دی د مسکاله زره کې نصاب کېږي ولاکه یوه ګناه چیرې کې بیا دوزخ دی بیا اور دی الا او خکې په زړه رانه نه باسي ولاکه پر خپل عیال خوند نه اخستی یا پر خپل دنیا خوند نه اخستی دغه چې مونږ کې نو له ما اظن ساعت قائمه کدا ایس په خبره پوهېږم د اخر سورې کهف کې شپږ جشم نمبر آیات ول قیامت خو ول نه راځي ولئن رددت الى ربي والكثير زورت كرسم برت وربت راسم واقعي لك دي شوي قامت خمسي لاجدن خيرا منها منقلبا والزبخ مخاطر دغ باغلا شبغ لتفيدا كما هو الخنستقامت وامكبل فرز راسي قامت سيزر جوندي سم دخداي وحضور تودر تدغ مالته ولا ونازي ور ندوار جانت دسفل اول خدا جان د سابل منی نګر سره او کاغر علی مال ته د خیر دی نو دغه د مشرکان او عقیده ده په باریک د بعث بعد الموت غفسی ور دی ورلته بیا اول د واره د توحید خبره بیا د رسالت خبره وس د بعث بعد الموت خبره سو مختلفه بس په یوه آیت کې او په بل کې بل دغس الله دې شوی ام آیا عندهم پنیز دی الغیب و غیب دی غیب څخمره د لوح محفوظ دی فهم چې دی یکتبون اغلی کده دغه د پاره چې برای خلقو ته وای دا نو عمیقه مسئله د ملاقاری یعنی دا چې سړی ووایي چې آخرت خو نسته نو چورتیان چې په کوم دلیل عقلي دلیل نه لري چې نسته چې باره بیا واقبیل فرض رالی هلته زه درګورد غواړم پر خدای ګران یمه بیا ماته شش شیانه کوم په کوم دلیل عقلي دلیل خو نسته نو په یو مسله کې چې عقلي دلیل نه چلیږي خو نقلي په کار دی نقلی دلیل خو رو بیا د غیب وی چې الله تعالی وی حکی لکه محمد علی صلوات و سلام چې دا خبره کوي چې قیامت شته او په قیامت کې به ال تجدید جنتونه دي نعمتونه دي خو پر دوارو نقلی دلیل کېری دا وحی څخه چې الله دغه سوای الله دغه سوای په عقل خدای شنه سي به چیرې چې اخواته بره جنت دي سحور او غلمان نو دا خو فقط نقل دي معنا چې د پیغمبر سي مو جوه غي د وحی سوای الله وي دای چې بیا دا خبره کې چې نسته نو خدای بم نقل پی شي یو آسمانی کتاب دی پیش کې چې باغ کې لیکلی چې باغ کې قیامت نه راځي خلک مخاطبه شي یا په پسمانی کتاب کې دی پیش کې پاره کې به لیکلی چې قیامت را لیم پلانې خانه کا او پلانې خانه کا چې دی الله تعالی در دغه لاش شیا نور کې نو الله یې خو غیب هم نست چې کې دا دایمه د کمې خوا کې ګور د مجازات په مسله کې د کفارو خبر وردی ام آیا عندهم پنیز د دغو مشرکان چې دا خپل ځان ته کم شی ثابتې براءت چې قیامت نست کې ز خیر د زیسر الغیب او غیب دی دغه غیب څخه مراد دغه لوح محفوظ دی. فهم چې دی یکتبون لويشته کوي دغه غیب د دې د پاره چې باره نو موږ په وړاندې کې لکه د نبی علی السلام وحی چې لیکل کړه کیږي دایمه د عام تفسیر د توکید په هم یکتبو د فهم یکتبون چې په هم دی نو یکتبون لويشته کوي دغه لوح محفوظ باره وای د خبرې چې اول قیامت نشته کوي بیا زبر خدای ګران نعمت شرکی دا اشرف حاجی تھا نیو ایا تفهم یکتبون ترجمه د یز ما پزین کی داس راځی دات تفسیر بدسی چې فهم دی یکتبون وسل کی د حفاظت لپاره غیبی خبر خو کی د لاس وو ته لورکه سره خو بیا د لیب نشه په ویلای حفاظت یې فکار دی نو دی وس غیب سره دی چې علی وسل اجر ریشته کی چې ریکارډ سل مسیان ته بمون پرتای کړو سیان ته بمون پرتای چې ورکه نشه دا خبر حفاظت کی خو هغه مستنو په هم چې دی یکتبون حفاظت کی ساتیه معنا دا د غیب خبری چې دا کفار و مشوره به سره کول برای په دغه وسته چم کوي برای به چاو چاو ویلول بنجی به کو بلای بنجی کی جیل ته واچوي چې برای دې چا سره نیوینی برای به دعوات نکی نو څوک نشي ورسره لیدلای نو بل چا به ویل برای قتل یک کار و خلاص بند چې دې چې ځان په ستړی کې برای به پر د پیره دار ولاړ ځان دغه نه لاله علاقه په سړی کې وژنه نو نور به ویل برای ویا د وطن به پسی واخلو نو پر هغه یو مشوره داسیم پیش سو بره رسونو پشه وی ورو ترو پر اوش بانی اوش بده شتو اتا یلا خواله بره مرکی جلیری بگی ویسی بره بپر مرنه ای تاوان پا آیت کریمه که رازی سوره که انفال که جرشم آیتی و اید یم کورو بکل لذین کفرو اغا وقت در پا آیت که چی چمی کوا پا تاسر اغا خلگو چی کپیران و سنگا چمی کوا ولی یوث بتو کن چو دی ثابت کی چنگ تا منا محبوس جی کی بنجی جی کی او یقتلو کا یا وہ وزنی تا قتل جی کی او یخرجو کا یا وہ باسی تا دا وطان اس خدا مکیت جی پسی واخلی آغا زایدی نو اللہ وی دی چی داغا کیدون و چمون تا تکی چی یا دا چل وکا یا دا وکا یا دا وکا بخبر با پکشی کی ول بیجا پا آغا چاکی چی تا که کاجو پا آغا که بدای خبر ول بیجا پا دا بویسی داغا خبر رو ردی دام در رسالت پا بارک دا که دایس پا مزمون پا یجی اللہ دیس پرمایی ام آیا یریدون دی اراده لري کیدن د چم کولو دی وس وتا ته کید چلول جوړی چې تا بکشی کیش کی بکش واچی هغه څو چم وس ودری یا بندی کول سوله یا د غس وله قتل کول سوله یا د وطن په شیخ سره شدی دا کید لري فالذین کفروا فالذین نو هغه کسان کفرو چې دی کافران سیو دی هم دی المکیدون چم ور سره کړه سوی دی چم بده د سره وکړي سم مکید هغه دی چې په چل ول کې په خپل چل کې ناکام شي پکې ګرسي نو دی مکیدون دی کید د دی سره کیږي په دغه بدغه کانی وسی ام ولې چې دی قتل سي لکه د بدر په ورځ کوټ په وستل سوی ام ولې چې بنجي سي لکه بنجای او نه پر ناس وره کدا ایس په خبره پویږي او یاد دی چې تسلیم بشه د وطن او ټول ته خونو په دې بار د دې ضرورت نشو بیا چې دلته بار تسلیم سول چاو چا ایمان راوړي دا غره کم څه څوک هغه قتل سول نو فل الذين هغه خلق معنا د دې چا مې پر تخ هغه وای وای استاغه پر ما باندې خرید نکي معنا خرد نه را باندې کی ول فل الذين هغه خلق پروچ دي کافران هم دي المکیدون دي په چم کې گرفتار کړ سی دي په خپل په خپل چم کې گرفتار کیږي ستاسو کدی د کید اراده لري کید پر تا نه چلیږي پس بیرته توحید ته خبر راځي داس رنگ رنگ دی او آیات بل آیات یو داس تر اړی را اړی ام ایا لهم دی لر الہ معبود سا غیر الله ما سوا د الله څخه د الله سما سوا بل الا لري داغه احکام منی چې پاغه کی شرک روا دی خوم دی پیش کی خو بل الا مست د ګرد کائنات د پاره نشته دا یو معبود بر حق دی ام ایا لهم دی لر الہ معبود سا غیر الله ما سوا د الله څخه سبحان الله سبحان پاک دې الله دې الله پاک عما دا غټول شي یاره څه یو شریکونه چې دوی ورسره شریکی چې دوی ارچې ورسره شریکی کملک ورسره شریکی د ملک د شراکت اعلی منزه او پاک دي ک انبیا او اولیا ورسره شریکی دي غو د شراکت اعلی منزه او پاک دي ک قبر ورسره شریکی ک مر ورسره شریکی دي ټول د شراکت اعلی منزه دي نو سبحان الله پاک دې الله پاک لر عما دا غټول شي یاره څه یو شریکونه چې دوی ورسره شریکی تر جه ځای پورې دا مختلف مضمون دادی سر را واړه و واړه و اوس یو بلې مسلې ته راځي. هغه بیا دا دی د دوی عناد بیانې د هغه خبرې چې په هغه باره کې چې و کفارو به ویل هلته په قرآن کریم کې بل ځای هم دا مضمون راغلی دی، یو ځای په سورت اسرا کې راغلی دی، بل ځای په سورت شعرا کې راغلی دی. نبی علیه السلام چې ول سیدی موږ یو شرط درته ښدو، هغه شرط کې پر ځای کې بس تا رسالت موږ منو. هغه یو ځای داسې وایي فسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، سورت شعرا کې یو سل اوتیایم آیات ولترا شواک پر موږ ټوټې د اسمان ول د اسمان سې سو ټوټې را جدا کته ګړي لکه یو چمړک سړی ټوټې ځنی غچې ول اسمان دغه سې ټوټې را جلا کې ان کنت من الصادقین، کته رښتیا رښتیا و ان کې چې زه رسول يم نو دغه کار ولې نشه کولای. د جاهلانو د جل خوب مزدایم لکه سوق چا پلانې بزرګ دی بل جوای سي د دنو صدر پیسو د دان وځي چې بزرګ اوس راځي بزرګ دغه بولې سر پیسو د دان وځي تو خو مشکل خو نه دی خو نه رخصه ده چې د دان کې چیرس بزنه. ګوره دا د جاهلانو دلیل دی، انو دان یو دلیل دی د نو کتر شته رسول نه ونه سر اسمان او ټوټه را شوا کوي غټل کسر من دوونه کده یا لکه د چادر کې سورت شعرا کې یو سل واته یم نمبر دلیل دی. بل ځای په سورت اسرا کې دنیوی یم نمبر کې الله پاک دغه د دې خبره نقل کی ول مشتا درغه وخت ولا کو مونږه چنی او باغونه و د سرو زرو خونی واغه ورته شش ولې بل دغه او تسقط السماء ولیا ترا شواک اسمان کما زعمت لک تچ گمان کیا لک ساچ گمان دی را شواک پر مش باندې کس پن ټوټه ټوټه او تاکی بالله و ملائکته والملائکه قبیله ولنو یا خدای و ملائکه دغه جوړه مخامخ را ترا ور چ سروی د سرو دری خدای ام وای چې زه شایم چې داز ما رسول دی ملک ام وای زه شایم چې داز ما رسول دا دی بیا کلی شرطونه دغه چې په دغه شرط کې مونږ چې ټوټه به د اسمان را شوکه. الله عز وجل وای چ اول خو فرمایشی دلیل غلط کار دی، فرمایشی دلیل غلط کار دی، فرمایشی دلیل مثال زته استوا استاد یو چا سره دعوت و از ما حق در باندې دی دا به منی دی منکر دی نو زی کچاری ته وای یا محکمه چورته وای محکمه ته زی بار قاضی و دا مدعی ته وای وای شهیدان را ور د شهیدان حق لري او کده فرمایشی شهیدان نو چیو به د کلیه جمله سب یو باجا غی دا غد وخت جرا واستم نه میکنی ولکه د فرمایشی شاهد حق نه لري دغه رقم لري شاهد پیش ک سید حر عقل بالغ عاجل شاهد یرا ولا پیش ک د تعین سمانه چې د پلانې کلی ملاسب دی د پلانې کلی اجازه دی بره ولې بره نو زمانم کني نو نه من قاضی دا حق لري قاضی ته د مدعی و اچ قاضی صاحب خله ده ځان د شاهد حق فرمال لري زی پیش او سوال پر پیش ک غلطی پک شي ک فرمایش څه مطلب دی نو ارڅوک چې د نبوت تعوقی د دلیل حق خلق پر لري چې دلیل را وړه معجزه د فرمایش حق نه پر لري چې ونس اسمان سره د وځه ونس اسمان را پر استون نه نه بس ونس سپورمي پر استون نه نه بس سپورمي پر لتور ک پلان یو ک د فرمایشات کینو د فرمایشات حق خو نه لري مگر بیا هم فرض وکړو د دې دغه فرمایش علاوه چې زیو تر سره کوم مې ولا کوم چې د اسمانه ټوټې پر شوا کوم نه منی بار بای دا وریاز د وس باران کې د خپل پر پر وریاز علاوه دغه سپینستر کې په خبره د به خصو پیدا چې پلاخو حق د فرمایش نه لري چې تو رسول الله علیه السلام ته دغه فرمایش وکړي چې اسمان ټوټې ټوټې کبره ستانه بوت منم کني نه نه منم علاوه د سره د فرمایش په مرجو مر هغه به ام وکم مگر ایمان نه راوړي علاوه خو زی پیژنه مده چې فرمایي و این یارو کچری دی ویوینه ګور دام در رسالت په متعلق سو دی عنایت ښکار کی و این یارو کدی ویوینه کس فن توچه من السماء د اسمان څخه په دیس حال کې ساقطا چرالی وی دون کی پر رواني یقولو دی بتول د سی وای سحاب مرکوم سحاب دا ور یزد مرکوم پر پر پر متراکم د یشی چ پر لکټ کې تراکم سره وګیو پر بل سر به رداس لکه تکان چ پر لو غرزه یا لکه هغه ورس چې د یو طبق بل بل په افسر کې بګایې ته شخط ورز لیدل علاوه تا غبانه خلقو تکي چې دا دغه سی ورز دي اسمان نه دي نو علاوه خو نه منی عناد ګرد عناد خست دی پالتو خپل جهالت خپل شاوت سر نیولې دي شنو چې دا ګرد د رسالت او د توحید او د بعث بعد الموت مبارک د دې د خبرې ګرد الله تعالی دلته بیان کړي مگر خو نو اخیری خبره کوم یو څه چې د عناد دوه نه ډق چې اسمان پر راشوام کې نه منی چې د اسمان دی نو عناد ګرد نو بڅکه وس پیغمبر ته تسلی ورکي فذرهم فزر نو پریش ده هم دی نو تا صبر سر اخته ای چی اپلانی که اکالا ایمان را دی راولی نگره بلا ما در تو ویل چون خدای جاتا لسم جهندم زای که نگره بلا چیزی پر آقه جیزی فزر تا پریش ده هم دی حتی تر آقا وقت پریش ده یلاقو چه دی ملاقی سی یوم هم ده ورز سر ده دی الذی آقا ورز فی هیچ پاقی که یسعقون دی بی صدک رکیش ساق و ٹکی توائی نی آغا دا اسمانا چوائی ٹکا پر را شواسو نو دی چو مسعوق سی پر چاچ ٹکا شواسو نو خبرا بیا سده سی نو خبرا بیا زارا چیوی نو تر آغا ورازی پریرده چا آغا دی بیا سده کیجی ولی خود قیامت پر ورازی خوم دوغن آغا چر رخ کول کیجی چو در طول روح قبس چو در طول روح قبس سی نو حتی تر آغا وقت پریرده یلاقو چو دی ملاقی کیجی تر آغا وقت دی خپل کپر کیجی اس کی ایمان نہ راوڑی چدی ملاقات کیج معنی یو زای کیج یو مهم د ورځ سره د دی الله دی هغه ورځ فيه چ فغه ورځ کی یو سعقون دی به هوش کیج ټک نه ک کیج تندر نه ک کیج چا پر راشه و کیج را پر وز هم دان وکم ورځ ده یو ملا یغنی عنهم کیدهم شیئا یو مدا هغه ورځ ده لا یغنی چې د پر باندې کی عنهم د دوی څخه کیدهم هغه چم د دوی چې دی سره جوړی شي ان هیڅ دا د دې دنیا چلون نو پرې بنو دا شان چې دې سره جوړي الته بیا دا نه چلی جوړ دا که ایس عذاب ځنې دفع کی ولا هم ينصرون ولا هم او نه بده دوی ينصرون کومک وکړي سي کومک خو بده د چا څه غواړي خو یا به د مخلوق غواړي مخلوق د الله په مقابله کې الله ته درېدلی سي خو الله ته خو هغه خبره ده چې لمن الملک اليوم اتسوک دا جواب علا کسال اللہ الواحد القهار سن سوک نسو علی نو مخلوق خوچ دی امکان نو لری چشتی وکی جدن سراتی وکی نو اللہ تعالی خی بیا بخیر نکی اللہ خو عالم الغیب دی اللہ تو خواه غی چیز ما پا جن جرری والی نو دا کمی خواه نسرات کول کیر ولا هم او ندوی یونسرون دا دوی نسرات کول کیر نسراتی اما نا نکول کیر نو فسی اللہ تعالی ورطا پرمائی دا تسلی بیا و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته روانه ده لکه دا اوس چې تسلی سو چورنه پریږده بالا سر م په خوږه و بالا څه سر در دې ځان ته جوړ کړی دی پریږده تر هغه ورځې به دا ورځ به راسي چې په هغه ورځ به د دوی چل ام په شنه ورځي نصرت به ام نه کول کیږي بله تسلی دا ده چې نو الله پاکه ده چې عذاب نو نور کوي نو الله وایي و ان للذین ظلموا وجه نور کوي اغه ورځ خو جلاده چې عذاب دي تر غیره و دي خو ته خواري الله وي ورچ پر چیر کوم و ان به شک للذین اغه خلق لر ظلم چې دوی ظلم کړی دي په اختیار د کوپر چې کوپر کې دوی لر عذاب ان عذاب شته دون ما سوا ذلک دا اغه عذاب ذلک خو د بعید د پاره ده اغه لري عذاب چې په قیامت کې دی اغه خو ته پرز در غره و دي خو ته عذاب نسته تسلی د پیغمبر ته ورته پرز ده نو بالا الله تعالی الله تعالی ورته چې عذاب ورکول کیږي و دي ته سما د طرف و ان به شک للذین اغه خلق لر ظلمو چې دوی ظلم کړی دی په چا په مقابله د رسول په انکار د آخرت دوی لر عذابا عذاب سته دون ما سوا ذلک د دغه عذاب څخه شته د قیامت کې دی ولکن اکثرهم لا يعلمون ولکن دون خبر د اکثرهم اکثر دوی چې لا يعلمون دوی علم نه لري په دې نه پوهیږي دوی چې دا ماته دا خبر راکول سی بیا به عذاب پر دې دنیا هم پر دې دنیا چې دا اوس خپل کارسازی ته وګوري دا غرور ته وګوري دنیا ته وګوري چې دا به مسته کیږي لکه مخکې چې ما د فیل چې ما لدوانه پر باغ تر الله مخکې آیت کریمه چې تیر شو چې ورځ ما خو شک نه راځي چې دا باغ دې تباه او برباد شي یګې قیامت راځي کرالې الله تعالی در دې له شرقي الله تعالی ملامت په شو سترګه ګوري مزنوخ کدل اس پویږي دلتم الله عز وجل دغه څه اکثر علم نه لري په خبره نه پویږي و غوچوالی ته نه بولویږي د خبره اکثر ول ذکر کړ نو کفر خو ګرځي دغه رقم نه نو کړه یو څه یو څه چې هغه پویږي دغه وجه ده دا کفر چې دی یو ډلې یو ډلې دغه چې الله تعالی د پر نصیب کې ایمان ګر سره نه دی لیکل بل ډلې هغه چې څوک له باج کرار ایمان په نصیب شي لکه ابو سفیان د نبی علیه السلام په مقابله کې پوج رئیس لري موږ خو یو وخت بیا مؤمن شي بیا د نبی علیه السلام په وجه کې ولاړو جنگ دی مو به جهاد کاوه نو دغه مؤمنان دغه کافران چې په پای کې مؤمنان کیږي نو هغه خو مس علم نه لري چې ایمان راوړي چې علم راوړي خو مؤمن کیږي دغه د دنه علم الله تعالی پر نیست حساب کې د عدم علم بلکې په علم کې حساب کې چې اکثر نه پویږي دا بلکې نه پویږي خو سبب پویږي هغه په هانو کې راوړي اگر چې اوس نه پویږي په مضمون کې دای څه پوهیږي لکه ډېر القرآن چې ناپوهي دا یو څه القرآن چې دی دا بیا وروسته په بل سیم کې پوهیږي په بل کلاس کې پوهیږي بره خلک هغه نه یادي برای دغه اکثر چې دی ناپوهي ورته شو دا بل مدد ناکامه دی د څه وایي سبا او بل سبا هغه کامیاب کیږي هغه کوشش کوي نو دلته هم دا کفار اکثر یاد په چې اکثر علم نه لري ایو څه خو وروسته پوهیږي نو قسم په حال خدای علم نه لري د کافرانو په ډاله کې دي هغه ما په علماء او کې واکې صاحب چې هغه واکې پوهیږي ورسته سبا او بل سبا سب خلاص شي نو ځکه دا اکثر توري ویلي دي فسي الله تعالی په دغه دغه کې پسې وايي په د تسلی کې د نبی علی السلام وايي وصبر نو ته صبر کوه لحکم ربك حکم لره درب ستا د سپیکر ته ونه کې چې الله پاک ته ویل چې دوی لره عذاب ستا دیل را عذاب ستا دو نزال کما سوا دا اغا عذاب سخه برو علا پاک نو چی سر زنده یه نو نو خدا هم زنده ما نازمان نده خوش که تلوار روسی علاوه صبر کار پا تلوار نکی در شیخ بل وقت داری وسپر دا صبر وکه لی حکم ربی که حکم لر درب ستا پیسلیه لر درب ستا ستا درب پیسلیه تی انتظار وکه دا اغا عذاب دا اغا وقت مقرر دی در اغا وقت صبر وکه رازی عذاب وعده ما در کچ دی تور کول کیش نو سوال دلته دا واردیږي چې خود راغه وخت به زموږ کار را خلاص کړي وصلی الله تعالی نه ټو ماته وله موږ خود راغه وخت په مشته دغه سرخونه تیر کړل نو خود راغه وخت به زحمت را باندې تیر کړي الله بیا رسول الله علیه السلام ته فإنك بأعیننا تر هغه وخت هم خطر مزنی احساس او چا تاریخ راځي ته زموږ تر سترګو لاندې یې تا ځینې بچو دوري وایسته دوري وایسته هر ځای به ته سالم غادم تر وځي په مضمون کې دای څه پوهیږي تسلی ده تسلی کې هغه ورته ویل چې الله وایي دیته عذاب شته د آخرت عذاب ما شه پر دې دنیا وس دا چې وزن ډېر دی الله پاک و نبی علیه السلام ته حکم ته صبر وکړه د سټي خو نو نه کېږي چې تا فرمایش راکړي چې سبا هلاک زه به سبا هلاک خپل تاریخ لري نو کته تر هغه وخت ما ته تاوان رسی الله وایي زما در سر ګلان دي تاوان څنګه در رسی دا خبره ته ګور په ګور د ګور په پوهیږي وس بیرته صبر وکړه انتظار وکړه چې حکم او پیسه یې لر رب کده راپسته چې هغه پیسه لراسي برای اغا عذاب دون ذلك اغا پر دی بانی رازی که تا وطر اغا وقت ما تا تاوان رسی فا اینه که بیشه که تا بی اعیونینا زموش پا لیدو که اعیون خو جمع دا عین دا ملاقات عین خو سترگو توای نا لو تالا دا غسی سترگی لری لیکن خو دا سترگو سرار لازم لیدل دی انا مراد لیدل دی علا از ما پا لیدو لکی فا اینه که بیشه که تا بی اعیونینا زموش پا لیدو پا نظر کیه دیسی نایش تز ما دا نظر اغا ایبیه اگر چې د اعیون پر دا توري باندې چې دی پر دا ظاهر زموږ ایمان دی مګر خو بیرته به هغه ورته وایي چې الله تعالی اعیون ځان ته ثابت کړي مګر بلا کیف کیفیت د چا په لار بس بیانولی الله از ما تر نظارت لاندې دغه نو براغه شته ترجمه ده کنی هغه اصلي چې د سره په صالحینو ترجمه ده به اعیون ناز موږ تر سترګو لاندې کته الله دغه سترګې لري هم تاخد بنده سترګې دي د الله تعالی سترګې نو دار کم نه دي لیکن د دې د فارق چې ترجمه اسانه سي به اعیون نه زموږ په لیدلو کې بس د سترګو سمرات چی سمرات دي لیدل ذکر ملزم کی ذکر ام سبب کی مراد از نیغه چش دیغه مسبب دی نو تزمر تر نظارت لدی وسبح بحمد ربک حين تقوم کتو اخو سیدی پر دغه گرد می ول چا کی داد شالا پاک عذاب ول چ وقت چ وخت راس پم بابا هم اس ولا کو کی الا پاک خطا وعده را کړی د تزمر پر نظارت کی ساتو جی زیننو مگر پر زو خو منو غم تیریژنو دا خبره پویږي پر زروخه منو غم تیریږي لکه یو کار چې د مثال په توګه د شری یقین چې کیږي تر وخت چې کیږي خو د شری څو نه اندیش نه پابندي یقین دی چې کیږي نو خو یا سبا یا بل سبا ورځ به واخلي پر دغه د تنګي تیریږي د دې تنګي علاج به دا پاک وشي چې الله پاک یو دې ماته معلومه ده چې پر زروخه غم تیریږي دغه غم علاج به په دغه کیږي وسبح ته پاک بیان او سبحان الله یادی بحمد ربک سره د حمد دربسته څه وخت حين هغه وخت تقوم چې ته ولاړېږي د تقوم دوه ترجمې ته ملاقات یوه ترجمه دا ده چې د خوبه ولاړېږي چې د خوبه راکښېنستل لکه موږ وایو چې الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور حمد الله تعالی وای دا غس ذکر نور مستنو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا ذکر دی وای چراک شه نس ګور اغه دعا اغه حمد ومس چې الله پاک بیا جوړ را کی بیا نو انسان سم راک شه نس دروس به دخل ک مر دار ک او دا ذکر نو دا په حين تقوم څخه کم قیام براسو چې خو به را پاتیش د تقوم څخه مفسرین وای دا امزنی مراده چې مجلس وسی یو درس یو مجلس ته مجلس چې وسی نفر سره نه است یو دی به خارجی را دخل پرچم ولې د اسمانه بل دم ذکر ژغیر چې ولاری دلتم تسبیح است اغه م دغه ذکر دی چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دغه ذکر بیا چې دی په دغه مجلس کې د سیدر خلیه ناواره خبرې وتلې څه د ګناه شان وتلې دغه بس لکه صابون بلای پریو دغه دعا بره په یاد کې نه په دې مجلسو کې بلته څه نه بره پر تر کبر کا بشي امر کې خندا شي امر کې نور ویل کې چې مجلس ختميږي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اغه ذکر نو دا تسبيح توای په هغه وخت چې تر ولاړېږي کده خو به ولاړېږي اغه ذکر دي چې اشهد ان لا اله الا الله او ک دغه مجلس ته ولاړی دغه ذکر دی خو مطلب تسبیح او حمد وای د سر نو اغه دوار جنې پات سبحان الله وبحمده سبحان الله یا لازم خو اسانه ذکر دی بس دغه وای الا امر وکي چې دغه د زړه غمونه پورته کی غمونه لري کی پیغمبر ته دغه سی وای چې د زړه غم علاج دی دغه دی اغه عقلی خبره چې دا الله او عذاب ورکوم درغه د مخله او کته واجر الله ور صبر وک او دا چې ما ته به تاوان په یاد جریان کې ورسی ته زمش په اعیون کې تر نظر لاندې موي د زړه غم چې دی د زړه غم علاج دی دغه دی نو ذا سبحان الله والحمد لله د زړه غم چدی چې انسان کې دغه تی کده منځ په سلسله کې وای هم د انسان غم سپکیږي کده غس سره وای هم غم سپکیږي نو څه وخت حين هغه وخت قوم چې تر ولاړېږي د خوبه یا حين هغه وخت قوم چې تر ولاړېږي د مجلس څخه دغه ذکر کاوه ومن الليل دائم په معنا د بعض دی ومن الليل او فبعضی کې د شپې هم د ذکر کاوه ومن الليل او د شپې په څه برخه کې په سبح تفاکی بیان او هو دغه الله د شپې څه برخه نو کوم منځونه وایي ځنی مراد د ماښام د مقصد خدام د شپې څه برخه ده کنه دغه پاکی د المسخله د الله پاکی بیان او ورسوه ومن الليل او په برخه کې د شپې فسبح تفاکی بیان او هو دغه الله و ادبار النجوم و ادبار او په شاګرزه ولو په سال نجوم د ستورو شو ستوري شاکی مشته اغه ناغه دي چې د اخو څخه د یو خاصه د مرو نفس را رواني د ستوري خدارته پټیږي موږ چې وای دی بلاړي په ځغاس علاقه پرې شو ول بلاړي انو شای مشتره وګرځه علاوه چې ستوري روان شي شاته د ګرځي په دغه وخت کې ته تسبیح وای دا نو کوم وخت سو کې د سهار دغه دوه رکعات سنت سنیم راځي ولې خو چې سپېږی را وچی برخ نو ستوري وکي موږ ته شاکړه ادلته نو دا دوه رکعات سنت نو دونه مؤکد دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایتر دنیا او تر ما پیها خیر دي دا دوه رکعات سنت او دا په سنت کې مؤکده وکي نبی علی السلام ور پریږدي ام تر څو که اسان در پکې خېجل دا دوه رکعات سنت خو وکینو مګر یو شیخ نو دی ایسا په سب کې چې دی بکرو دي چې سره کوي چتا ته وخت معلوم دی چې دا جمع پر دغه وخت دی او تراس په سب کې و درې سنت کې سنت چې دی وای علی باب المسجد معنا دغه مسجد دی د دروازې ته باندې چې وسی او یا په هغه وخت کې د لې په سپوپ کې کول څه چې ته پوهیږي چې ما سنت ته خلاصي جو چې سنت نه خلاصي جو په هغه وخت کې دی په سب کې درې دل هغه چې دی خو به سب ته کندوونه ورکی بار لکه غاښونه چې یو یو ورتل یو ولاړ یو ورتل ولاړ سکه ولاړ د بل پر سجده ای بل پر اتیات نه ستې بل څنګه دار کم کیږي د سب په نظمي جوړ د کتاب مسله ده نو ادبار په شاګرزولو په سیال نجوم د ستورو چې مال دلته تسبیح وای دی تسبیح څخه مراد هغه د سهار سنت سره نو دا د نن په درس کې چې وی معنی هغه مضمون تر په خاله په کې زیرا لید مخم د غره کوم چې مختلط مضمون بیانې رسالت دی بعص بعد الموت وحدانیت الله تعالی دی نن د سپریوي و آیات لکه د کړي تاورن پر روایت پر لبد د رسالت بس توحید بس بعص بعد الموت د پای کې تسلیس و نبی علی السلام ته او تسلیم خرا عمیقه تسلی ولا روارک ورسو چ بالکل یو خپل کو پر تور لکه د سی ورځ به پر دې باندې راشي اس نصرت به نه کول کیږي او د دې کیدونو چې منه بر ټول ناکام شي او دا چې ته درغه وخت به لکه عذاب غ سره نو کې الله درغه راوځي خو ته عذاب سته خو صبر غواړي تلوار نه دی په کار سره چې تاریخ را لې حکم د الله تعالی اوس ول درغه وخت به تاوان ورسي الله زما په عيون زما تر نظارت لاندې تاوان چیر در سره سینو دا چې پر زړه دی بوج دی دا د پاره علاج روشاو چې د الله تعالی تسبیحات د الله تعالی تحمیدات د غره کم تهلیلات لا اله الا الله دا چې دا د زړه بوج کمی غمونه کمی الله عز وجل مشتشت دنیا او اخرت ټول غمو څخه وساج واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.